Book 2 19 19 في المطبخ In de keuken In de keuken عندك مطبخ جديد؟ Heb jij een nieuwe keuken? Heb jij een nieuwe keuken? ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ Wat wil je vandaag koken? Wat wil je vandaag koken? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Kook jij elektrisch of op een gasfornuis? Kook jij elektrisch of op een gasfornuis? هل أقطع البصل؟ Zal ik de uien snijden? Zal ik de uien snijden? هل أقشر البطاطس؟ Zal ik de aardappelen schillen? Zal ik de aardappelen schillen? هل أغسل الخس؟ Zal ik de sla wassen? Zal ik de sla wassen? أين الكبايات؟ Waar zijn de glazen? Waar zijn de glazen? أين الصحون؟ Waar is het servies? Waar is het servies? أين الملاعق والسكاكين؟ Waar is het bestek? Waar is het bestek? عندك فتاحة علب؟ Heb je een blikopener? Heb je een blikopener? عندك فتاحة قناني؟ Heb je een flessenopener? Heb je een flessenopener? عندك مفتاح للفلين؟ Heb je een kurkentrekker? Heb je een kurkentrekker? أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Kook je de soep in deze pot? Kook je de soep in deze pot? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Braad je de vis in deze pan? Braad je de vis in deze pan? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Grill je de groenten op deze grill? Grill je de groenten op deze grill? أنا أجهز طاولة السفرة. Ik dek de tafel. Ik dek de tafel. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Hier zijn de messen, de vorken en de lepels. Hier zijn de messen, de vorken en de lepels. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Hier zijn de glazen, de borden en de servetten. Hier zijn de glazen, de borden en de servetten.